la la la la la la la la la la la la la la zindagi mein sada muskurate rahu zindagi mein sada muskurate rahu faasle मुस्कुराते रहो ला ला ला